Co, no nie? Możecie mi powiedzieć, gdzie jest ten pilot? Nie wierzę. Staj, oglądałeś wczoraj jakiś gówno przez całą noc. A teraz jeszcze się pytać, gdzie jest pilot? Tak, nie oglądałem żadnego gówna. Gdzie jest ten pilot? Dobra, zamknij japę, dawaj ślugę. Nie ma ślugów, bo zjajałeś wczoraj, jak oglądałeś jakieś gówno. Ja paliłem wczoraj tylko baty. Wiesz co, idziesz teraz do sklepu, bo trzeba zrobić gambo. Nie idę do żadnego sklepu, dziom. Idziesz do tego kurwa sklepu, trzeba zrobić gambo. Niech ona poginie. Napiszę ci całą listę. Patrz, pilot. Nie. Był pod granatem. Idź do tego sklepu i daj jej ten pilot. Wiesz, że nie możemy jej wkurwiać. Masz. Co za suki. Idę. Nie wiem, włącz coś. Dobra, przełącz, to nie dla ciebie. No, to może być ciekawe. Shit, słyszysz to? No czekaj! Wow, co to za bas? Oh, damn. Ty, a co ty tutaj jeszcze robisz? Potem pójdę do sklepu, trzeba to pociąć.